Magandang araw mga kapasta natin na nakikinig. Karwin po, Win na lang for short. Tubong mas bati po ako, pero after naming mag-high school na magkakapatid, lumipat kami dito sa Sorsogon. Dahil sabi ni Mama, dito raw talaga nakatira ang angkan namin, simula pa nung panahon ng mga Hapon. Summer yon nang lumipat kami, at nalaman ko na isa sa mga tito ko, si Tito Val, ay may malaking negosyo ng piggery. Nagbibridge siya ng mga baboy para ipagbili sa mga tindera sa palengke at ilang restaurant dito sa Sorsogon. Nung summer na yon, inalok ako ni Tito ng trabaho. Bale, isa ako sa mga sasabay sa delivery truck na maghahatid ng mga baboy na pinataba namin sa slaughterhouse. Doon kakatayi ng mga ito. Pumayag ako agad syempre. Simple lang yung gagawin ko. Parang observer lang ako na maglilista ng bilang ng mga baboy na dala namin. Sa unang linggo nga namin sa trabaho, naisip ko na sobrang gaan naman ang tungkulin ko. Sa tingin ko, yun ata ang paraan ni Tito para tulungan ako sa pag-aaral ko nang hindi niya binibigay ng libre. Hanggang isang beses, may nangyari na talaga namang nagbago ng pananaw ko. 7 PM yung delivery namin. Last batch na yon, at ang susunod naman ay kinabukasan na i-deliver. Bago umalis, finlashlightan ko pa yung mga baboy sa likod ng truck para makasigurong tama yung bilang na dala namin. Habang nasa biyahe, napansin namin ni Kuya Samson na magulo yung mga biik sa likod. Parang hindi sila mapakali. Parang may mali. Kalagitnaan ng biyahe, hindi talaga ako mapakali. Sabi ko kay Kuya, tabi muna kami. Titignan ko lang yung mga baboy sa likod. Naglabas uli ako ng flashlight at tinignan isa-isa yung mga baboy. Napansin ko na isa dun sa mga baboy, parang kakaiba yung kilos. Para bang aware siya na pinagmamasdan ko siya. Yung kulay din ng mata niya ay katakataka kasi pulang-pula ito. Matagal kong inilawan ng flashlight yung baboy na yon. Nakatingin lang din siya sa akin na parang naiintindihan niya ang nangyayari. Bumalik ako sa unahan. Sinabi ko yon kay Kuya Samson. Natigilan siya saglit. Tapos kinuha niya yung rosaryo sa harap ng manibela. Sabi niya, itapon ko raw yon sa harap ng baboy. Ginawa ko naman, Sir Neb, kahit hindi ko alam kung bakit namin ginagawa yon. Nastak sa tenga ng baboy yung rosaryo. Narinig ko talaga na tumili yon na parang tao. Tumakbo palayo doon sa rosaryo, kaya nakabunggo siya doon sa bakal na harang noong truck. Pareho kami ni Kuya Samson na tinitignan yung nangyayari. Hanggang sa nakita namin pareho kung papano nagbagong anyo yung baboy na yon. Yung ulo niya ay naging ulong pantao. Yung mga kamay ay naging braso at paa ng isang tao. Hanggang sa tuluyan na nga naming nakita yung tunay niyang anyo. Agad siyang kumaripas palabas ng truck at tumakbo palayo doon sa may gubat. Sabi sa akin ni Kuya Samson, dati na raw yung nangyari sa kanila. May aswang na nagpanggap na baboy din kasama nung mga baboy namin. Yun pala ay gusto niya lang makakain ng isa sa mga alaga. Pagdating sa slaughterhouse, kulang na yung dala nilang baboy na dapat kakatayin. Tinanong ko si Kuya Samson kung aswang ba yung nakita namin. Sabi niya, oo raw. Buti na lang talaga, Sir Neb, at napigilan ko yung aswang na makakuha ulit ng baboy sa truck namin. After mangyari nun, nalaman ko na ang katapat lang pala ng mga nakakatakot na aswang sa lugar na yon ay rosaryo. Simula nun, nabawasan naman kahit papano yung takot ko. Alam kong ano man ang mangyari, ililigtas ako ng dalakong rosaryo. Sir Neb, pakitago na lang po ako sa pangalang Empoy. Isa akong tricycle driver. Noong mga panahon na hindi pa tumatama yung pandemic dito sa atin, ay maganda yung hanap buhay ko. Dahil 24 oras na may nangangailangan ng tricycle sa Toda kung saan ako kabilang. May call center at pabrika kasi na malapit sa pwesto namin. Malapit din kami sa palengke, kaya talagang walang tahimik na oras sa pwesto namin. Ang totoo niyan, sa sobrang daming pasahero ay ang daming miyembro ng Toda namin. Sa dami namin ay talagang sa akin pa napatapat yung misteryosang ali na naihatid ko isang gabi. Nanonood kami ng DVD sa pila noon. Malalim na kasi yung gabi at wala nang palabas sa TV. Hindi ko matandaan yung eksaktong oras, basta malalim na yung gabi. Focus na focus ako sa pinapanood namin. Nang tawagin ako ng isa sa kasama ko at sabihan na may pasahero pala na naghihintay sa akin. Nagmamadali na akong sumakay ng tricycle. Noong nakasakay na ako, ay tsaka lang din sumakay sa loob yung ali na pasahero ko. Wala akong napansing kakaiba sa kanya. Karaniwan lang yung itsura at suot niya, maliban sa malaking bag na nakasukbit sa balikat niya. Akala ko magpapahatid sa terminal dahil nga sa malaking bag niya. Akala ko luluwas. Pero nung tinanong ko kung saan kami pupunta, eh medyo nabigla ako sa sagot niya. Nagpapahatid siya sa lugar na kung tawagin sa amin ay Yungib. Kaya tinawag na Yungib ay dahil kahit may araw, eh sobrang dilim sa lugar na yon. Masyadong makapal yung mga puno at baging na halos hindi na makapasok yung sikat ng araw. May mga nakatira naman sa bungad ng Yungib, pero sa mismong papasok ay wala. Hindi dahil sa kung anong hiwaga, kundi dahil private property yon. At sinasabing may mga alambre na may kuryente na nakakalat sa paligid. Sabi ko noon sa ali, kung sa bungad ng Yungib ay medyo mataas ang singil dahil malayo na yon sa ruta ko. Umuo lang siya at sinabing papasok kami sa Yungib. Inaasahan daw siya nung may-ari doon, kaya wala akong dapat ikatakot tungkol sa kuryente. Sa madaling salita ay nakarating nga kami sa Yungib. Kalahating oras din kaming nanakbo. Sobrang dilim nga pala doon, lalo na kung gabi. Ilaw lang talaga ng motor ang nagbibigay liwanag. Kaya takang-taka ako roon sa ali, dahil sa laki ng bag niya ay wala siyang nilabas na flashlight. Binayaran niya ako ng 300. Malaking halaga yon dahil 80 lang sana ang sisingilin ko sa kanya. Tinanggap ko na lang at nagpasalamat. Noong paalis na ako, sabi nitong ali, wag na wag daw akong babalik kahit na anong marinig kong ingay. Bilisan ko raw ang takbo at magmadaling umalis sa Yungib. Nagtataka man eh, hindi na ako nagtanong. Kabado rin kasi ako sa Yungib. Wala ka talagang makikita dahil sa sobrang dilim. Para na nga akong maduduling. Pero bukod nga sa dilim, ay kinakabahan ako sa mga sinabi noong ali. Hindi ko na siya pinakialaman. Binwelta ko na yung tricycle at nagmamadaling umalis. Yung pag-alis ko ay parang napakahaba ng Yungib. Wala akong makita bukod sa mga puno at baging sa paligid. Rough road pa, kaya ang hirap magmabilis. Pero kahit nakailang talbog ang puwet ko ay talagang tiniis ko na. Sa isip ko noon, siguradong puro gasgas ang ilalim ng tricycle. Pero wala na akong pakialam, lalo na noong may narinig akong sigaw ng lalaki. Sigaw na parang nasasaktan at humihingi ng saklolo. May kasama kasing iyak at parang natatakot pa yung mga sigaw. Nanindig na yung mga balahibo ko at pinigilan ko yung sarili kong tumingin sa side mirror o lumingon sa pinanggalingan ko. Paano ba naman? Sa sulok ng mata ko, eh may nakikita akong kulay puti sa refleksyon ng side mirror. Napadasal na lang ako ng ama namin. Sir Neb, mamatay man ako, ang sumunod kong nakita ay may maputing kamay na parang hahawak sa kaliwang balikat ko. Kita ko lang din yon sa sulok ng mata ko, pero hindi ko tinignan talaga. nilakasan ko na yung dasal ko. Kaso lumakas din yung sigaw ng lalaki at may kasama na yung sigaw ng hindi mabilang na tao. Napaiyak na ako. Gusto ko nang pumikit noon. Pero tinutok ko yung paningin ko sa harap. Gusto kong huminto para baliktarin yung damit ko dahil para na akong naliligaw. Hindi pa rin kasi ako nakakalabas sa yungib. Birit na yung motor ko. Pero parang wala namang hangganan yung kinaroroonan ko. Doon na ako napadasal na sabi ko, Diyos ko, ihatid niyo po ako ng matiwasay sa pamilya ko. Hinihintay po nila ako. Ilayo niyo po ako sa kapahamakan. Sir Neb, totoo nga yata na kapag nagdarasal ay dapat yung sariling dasal at hindi yung paulit-ulit lang. Dahil nung masabi ko yung sarili kong dasal, ay bigla akong nakakita ng bahay. Nabuhayan ako ng loob dahil sunod kong natanawan ay mga poste ng ilaw at ilang bahay pa. Nasa bungad na ako ng yungib.